Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 marca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Hospitalizacja i 14-dniowa kwarantanna dla zakażonych koronawirusem od jutra obowiązkowe. Wszyscy pacjenci z potwierdzonym nowym wirusem są w dobrym stanie. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. Testy sprawnościowe za trudne dla co czwartego belgijskiego żołnierza będą degradacje. Od jutra obowiązkowe 14 dni kwarantanny w szpitalach dla zakażonych koronawirusem. Specjalne rozporządzenie ministra zdrowia wchodzi w życie w niedzielę. Będzie dotyczyło osób z koronawirusem oraz bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej MERS. Do szpitala mogą także obowiązkowo trafić osoby z podejrzeniem koronawirusa. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski apeluje także o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Jeżeli ktoś jest objęty tą kwarantanną domową, to proszę być odpowiedzialnym i nie narażać innych na ryzyko. Ja tylko przypomnę też, że złamanie kwarantanny może być podstawą i podlegać pod kodeks karny, ale głównie apeluję o po prostu rozsądek i odpowiedzialność. Kiedy jesteśmy w kwarantannie, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Dziś potwierdzono 6 przypadek koronawirusa. Pacjent przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero, mówi minister zdrowia. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. A w całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia jest 128 osób, ponad 1300 przechodzi domową kwarantannę. Trwają prace nad pomocą dla firm w związku ze skutkami koronawirusa, zapewnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi m.in. o branżę turystyczną i transportową. Około 90% firm to są małe i średnie firmy. Gdyby na przykład wydarzyła się konieczność objęcia kwarantanną wszystkich pracowników, no to jest to tak naprawdę bardzo poważne tąpnięcie, a zapewne być może w wielu przypadkach może to grozić upadłością firmy. A zatem dostarczenie kapitału tudzież odroczenie pewnych obowiązkowych płatności wydaje się takimi rozwiązaniami, nad którymi będziemy pracować. A wyniki analiz i projekt pomocy będą znane we wtorek. Prezydent zapowiada dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia. Nowy fundusz ma liczyć 2 miliardy 750 milionów złotych. Na razie pieniądze mają być wykorzystane do zabezpieczenia kraju przed koronawirusem, ale w przyszłości, jak powiedział Andrzej Duda, fundusz będzie służył dzieciom, trudnym przypadkom i onkologii. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że ciężar walki z koronawirusem spadł na samorządy. Według niej brakuje komunikacji między rządem a gminami, powiatami i województwami. Z kolei kandydat ludowców Władysław Kośniak-Kamysz zaapelował o systemowe zmiany w ochronie zdrowia. Skrytykował także Andrzeja Dudę za podpisanie ustawy przekazującej Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej obligacji o wartości 2 miliardów złotych. Tymczasem Robert Biedroń wraz z popierającą go lewicą przedstawił dziś projekt przepisów legalizujących aborcję do 12 tygodnia ciąży. Biedroń powiedział, że jest jedynym kandydatem, który po zwycięskich wyborach podpisałby taką ustawę. Prezydenta będziemy wybierali 10 maja. 1/4 belgijskich żołnierzy oblała testy sprawnościowe. Będą musieli pożegnać się z dotychczasowymi stopniami, a możliwe, że także z armią. Z ponad 22 tysięcy żołnierzy 25% albo nie zdało testów sprawnościowych, albo się na nich nie pojawiło. Ale to, co martwi dowództwo armii, to oblane egzaminy kolejny rok z rzędu przez dużą grupę 4 tysięcy żołnierzy. Dla nich to oznacza degradację, a utrata stopni wiąże się z utratą pracy zgodnie z belgijskim prawem. Zaczęto jednak mówić o konieczności złagodzenia przepisów z powodu już i tak dużych problemów kadrowych. Codziennie ze służby rezygnuje 3 wojskowych, w tym duża liczba młodych rekrutów. Za kilka lat belgijskiej armii grozi kryzys, kiedy doświadczeni żołnierze zaczną odchodzić na emeryturę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze jedna informacja. Nie żyje antropolog kultury, publicysta i etnolog Ludwik Stomma. O jego śmierci poinformowała redakcja Polityki, dla której pisał felietony. 22 marca skończyłby 70 lat. Stomma od lat 80. mieszkał we Francji. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Adam Malecki. Już 15 goli oglądali kibice w tej 26. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. 7 z nich padło w trwającym meczu w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmuje Lechię Gdańsk. To biało-zieloni prowadzą 4-3, ale to jeszcze nie koniec. We wcześniejszym meczu walcząca o utrzymanie Arka Gdynia przegrała 1-2 z Wisłą Płock. Po meczu z funkcji trenera Arkowców zrezygnował Serb Aleksander Rogić. O 20 Jagiellonia Białystok zagra ze Śląskiem Wrocław. W Warszawie gra reprezentacja kobiet. Biało-czerwone z Mołdawią rozpoczynają tegoroczną część grupowych eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Polki do przerwy prowadzą 4-0. A w ligach zagranicznych w Anglii Arsenal pokonał 1-0 West Ham. Cały mecz w bramce młotów Łukasza Fabińskiego. Liverpool wygrał 2-1 z Bournemouth, a Burnley prowadzi 1-0 z Tottenhamem. W Niemczech remis 2-2 Herty w Berlinie z Werderem. 78 minut Krzysztofa Piątka, ale Polak bez gola. W Hiszpanii remis 2-2 Atletico Madrid z Sevillą, a bezbramkowo remisuje Barcelona z Realem Sociedad. W skokach narciarskich Polacy zajęli 4. miejsce w konkursie drużynowym w Oslo. Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki do końca walczyli ze Słoweńcami o 3. lokatę, ale ostatecznie przegrali i są sklasyfikowani na 4. miejscu. Triumfowali Norwegowie przed Niemcami. Postawę naszych ocenia były skoczek Bartłomiej Kusek. Konkurs całkiem dobry, no lepsze miejsce na pewno niż to 6. w Lahti. Co prawda trzeba tu w konkursie drużynowym 8 dobrych skoków, tego zabrakło. Szkoda troszkę tego skoku Maćka Kota w pierwszej serii, bo tam troszkę brakło. No i Dawida, ten skok pierwszy też nie był do końca dobry, ale mieliśmy jeszcze szansę w drugiej serii powalczyć. W drugiej serii jednak niewiele zabrakło, ale się nie udało. Jutro ciąg dalszy skakania o 14.30, konkurs indywidualny. W Kaliszu grali w tenisa w Pucharze Davisa. Polacy ograli 4-0 Hongkong i awansowali do grupy światowej drugiej. Swoje mecze wygrali w singlu Kacper Żuk, Jerzy Janowicz, Max Kaśnikowski i w deblu Szymon Wałków i Jan Zieliński. W Nysie trwa turniej finałowy Pucharu Polski Siatkarek. W finale już jest broniący tytułu Chemik Police, który pokonał Sampajdę Jarosław 3-0. Cel dla Policzanek jest jeden – obronić tytuł mistrzowski sprzed roku, przekonuje Iga Wasilewska. Bardzo chciałyśmy tu przyjechać i tak też się stało i mamy duże aspiracje wobec tego turnieju. Myślę, że zadaniem była po prostu kontrola nad jego przebiegiem i to się udało, także jesteśmy zadowolone. W drugim półfinale Legionowia wygrała pierwszy set z deweloperem Skyred z Rzeszów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość pogodnie poza wschodnimi województwami, gdzie możliwe są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie zachmurzy się dopiero w drugiej połowie dnia. Będzie od 5 do 10 stopni. W nocy termometry pokażą na Pomorzu Zachodnim 1 stopień poniżej zera. Tam będzie najchłodniej, najcieplej na Warmii, Mazurach i Podlasiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No co ty, Marian, prezent? Przecież Dzień Kobiet to dopiero w niedzielę. No ale kupiłem już dzisiaj i nie mogłem się doczekać. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezenty. Smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, ekspresy, akcesoria fitness oraz wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część druga. Na krążku znajduje się 15 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co dzieje się tu i teraz wśród młodych polskich artystów, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. We'll be right back. Andrzej Urny gitary, Andrzej Kleszczewski gitary, Mirosław Rzepa gitary, Jerzy Kawalec gitara basowa, Janusz Niekrasz na fretlesowym basie, Wojciech Murawski na perkusji, Piotr Szkudelski na drugiej perkusji i wreszcie Zbigniew Hołdys na gitarach. I Ching wciąż aktualny, nawet jeżeli bez tekstu. Lista osobista, witamy. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Anna Gacek i Michał Jakubik w studio BBC w Londynie. Piotr Metz. A teraz coś, czego niestety dziś nie będzie. Surface. Do you know what you have been?

Nie dość, że Kawior to jeszcze o 3:15 nad ranem. Trzeci singiel z drugiej części projektu Everything is Recorded. Nowa muzyka już całkiem niedługo. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać z Richardem Russellem między innymi o samplach na tej płycie. Nie ma go, ale mogę zdradzić, że są bardzo, bardzo eklektyczne. Pojawiają się tam i Sun Ra, i uwaga, Tangerine Dream. A ta wersja utworu Kawior oczywiście mocno ocenzurowana, John Belushi jeszcze ocalał, ale bardzo dużo słów wypadło z tej wersji. Jest oczywiście pełna, ale to do słuchania w domu, a nie do grania w radio. Dziś rano nadeszła bardzo, bardzo smutna wiadomość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy, którzy byli obecni, zazdroszczę, bo mnie nie było dane na koncercie McCoy Tynera w Warszawie w roku 1991. Twierdzą, że było to absolutnie magiczne przeżycie. Szczególnie, że muzyk wtedy pokazał coś w rodzaju swojego muzycznego CV z całej kariery. Dzisiaj on nadeszła wiadomość, że odszedł jeden z najwybitniejszych pianistów wszystkich czasów, McCoy Tyner. Thank you.

Zespół nazywa się Four Hero, jedna z najwspanialszych płyt z tamtego okresu, jeżeli chodzi o nowy jazz. Byli tacy, którzy oczywiście krzywili się na nazywanie tej muzyki jazzem, ale pod tym względem będę uparty. Podobnie zresztą jak w następnym przykładzie. Przypomnę, że Branford Marsalis uważa, że świat kompletnie się nie poznał na tym, co sprawiało mu tak ogromną przyjemność. Backshot Le Funk. Hobbystyczny trochę projekt, nigdy nie skonsumowany w pełni, jeżeli chodzi o jego wartość muzyczną Branforda Marsalisa. Odgrzebałem te płyty ostatnio i myślę, że będziemy do nich wracać troszkę na raty, ale jednak. Oh, okay. I think there's a way. Why don't we just say one more year? I'm worrying if I get the right amount of sleep. Dziś klamry kończącej płytę Tame Impala nie będzie. Złośliwcy twierdzą, że Kevin Parker jest teraz uśmiechnięty od ucha do ucha, w przeciwieństwie na przykład do poprzedniej płyty, ze względów osobistych. Ale my koncentrujemy się oczywiście na muzyce. Doesn't seem quite as nice. pierwszą godzinę dzisiejszej listy osobistej skończymy równie aktualnie, jak ją rozpoczęliśmy, a drugą rozpoczniemy rzeczami odnalezionymi w radiowym archiwum. Rzeczy absolutnie bez precedensu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.